यार तो जीने पे यकीन था, ना हो खफा वे यारा मुझसे। यू न जान ले तू मान ले, मैं चाहूं बस तुझे, ना हो खफा वे यारा मुझसे। एक मौका तो दे कहने का भी मुझको, ये गुजारा नहीं गुजारा।